الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نعم تنادلنا رسالة يا كيف نستقبل شهر رمضان. شيخ أكسيما وصوم رمضان يعتبر أيضا صحة لجسمك، فانظر إلى حالك في أول رمضان وإلى حالك في آخر رمضان، تجد بين الوقتين فرقا كبيرا من الصحة في آخر رمضان ومن الفرح ومن السرور، نعمة من الله. سبحان الله. شيخ رحمه الله قال أنا زغمزاق نكون نعمة za Ramadhani, neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia. Sheikh anasema kwamba saumu ya Ramadhani pia inachukuliwa kuwa ni afya ya mwili wako. Mtu unapofunga ni miongoni mwa afya ya mwili wako. Unajua mwanadamu unapo mwaka mzima upo unakula tu, mwili unapatwa na madhara, mafuta kuwa mengi mwilini. Kiu unapofunga vitu fulani fulani vinapunguka ndani ya mwili wako. Ndio maana Sheikh anasema tazama hali yako mwanzo wa Ramadhani jinsi ulivyokuwa na hali yako mwisho wa Ramadhani. Utakutana kwenye hizi nyakati mbili, mwanzo wa Ramadhani na mwisho wa Ramadhani, kuna tofauti iliyokuwa kubwa sana kunako afya mwisho wa Ramadhani. Yani mwili kwanza unakuwa upo sawa, wa min alfarhi wa min asurur, tena mwili unakuwa na wenye furaha. Zote hizo ni neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول في شأن رمضان. imekuja kwenye hadithi ya Sahal ibn Sa'd Mtume sallallahu alayhi wa sallam akizungumza kunako Ramadhani akasema inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, kwa hakika peponi kuna mlango unaoitwa Rayyan. Yadkhulu minhu saimuna yawma al-qiyama, mlango huo utaingia ndanimo wale ambao waliokuwa ni wenye kufunga siku ya kiyama. Wale waliokuwa wenye kufunga ndio watakaoingia kwenye mlango huo. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hatoingia yoyote kwenye huyo mlango kinyume na hao wafungaji. Yuqal, taambiwa, yani itasemwa hiyo siku ya kiyama, aina saimun, wako wapi wafungaji? Fayaqumun, watasimama. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hatoingia yoyote kwenye huyo mlango isipokuwa hao wenye kufunga. Fa idha dakhalu, watakapoingia, ughliqa, mlango utafika wanafungwa. Falam yadkhul minhu ahad, hatuingia yoyote tena. Yani hao wataingia kisha hatuingia yoyote tena. Hiyo hadithi inapatikana kwa Imam al-Bukhari na Muslim. Sheikh rahimahullah kasema aljazaa'u min jinsi al-amal, malipo yanakwenda sawa na matendo jinsi yalivyo. Jinsi matendo yalivyo ndivyo anavyokwenda, maana yake mtu analipwa sawa na jinsi alivyofanya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala naam, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, yule atakayetenda matendo, yule ambaye atakayetenda kitu chochote ambacho kiko sawa na chembe ya punje, ya kheri, basi ataiona hiyo kheri yake. Yani utakachofanya chochote kile kidogo, ilo kwamba vile utakiona. Na yule ambaye atakayetenda shari yoyote ambayo iko sawa naam, yoyote ambaye atakayetenda chembe ya shari au ya uovu, basi ataona hayo maovu yake. Wao ukifanya mema yawe ni madogo, ila kombo utayaona. Yawe ni makubwa utayaona. Ukitenda shari kadhalika, yawe ni makubwa au ni madogo utayaona siku ya kiyama. Wama zalamnahum walakin kanu hum zalimin. Hatukuwa dhulumu, lakini wao ndio waliojidhulumu, wao ndio walikuwa madhalim. Allah pia kadhalika anasema hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Malipo ya wema ni wema. Ndugu zangu, ndio maana Sheikh rahimahullah anatuambia aljazaa'u min jinsi al-amal, malipo yanakwenda sawa na kazi jinsi ilivyokuwa. Anta adma'ta nafsaka lillah, wewe umeitia kiwi nafsi yako kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbuka yatakabbaluk, Allah subhanahu wa ta'ala akakubalia. Wa yukrimuk, na akakukirim bibabin khas lisaimin, aliku Allah akakukirimu mlango uliokuwa haswa kwa ajili ya wenye kufunga. Yuqalu lahu babu rayyan, mlango unaitwa Rayyan. Tadkhuluhu wa anta rayyan minhu, utaingia kwenye huyo mlango aliyakuwa na wewe umeshiba, manake hauna kiwi. Umekuwa na kiwi duniani, sasa unaingia kwenye huyo mlango hali ya kuwa huna kiwi. Yani baada ma adma'ata nafsaka lillah, baada ya wewe kuitia nafsi yako kiwi kwa ajili yake Allah, baada ya wewe kujipatia kiwi cha maji kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, faljazaa'u min jinsi al-amal, malipo yanakwenda sawa na jinsi kazi ilivyo. Kisha Sheikh akasema wa hunaka umurun yanbaghi tanbihu 'alayha anna sawma fi lugha huwa al-imsak, pana mambo ambayo pana haja yanafaa kuzinduliwa kwayo, kwamba swaumu kwenye lugha ya Kiarabu ni al-imsak, kujiziwia. Swaumu kwenye lugha ni kujiziwia, kama jinsi alivyosema Maryam alayha salam. Akasema inni nadhartu lirrahmani sawma, hakika nimeweka nadhiri kwa Allah ya kuswaumu. Aswaumu hapa maana yake ani al-imsaku al-takallum, kajiziwia na kuzungumza. Sio swaumu hii ambayo tunafahamu kwamba ni kufunga kutokula wala nini, la, ni kujiziwia kuongea. Kwa hiyo kujiziwia kwa kitu chochote kwenye lugha ya Kiarabu inaitwa swaumu. Ama kwenye sheria sasa, Sheikh akasema al-imsaku fi waqtin makhsus, ni kujiziwia kunako wakati hasa, wakati maalum. Ai anafasiri sasa hiyo wakati maalum, hiyo wakati hasa. Min tulu'i al-fajri ila ghurubi shamsi 'ani at-ta'ami wash-sharabi wal-jima'i, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri hadi kuzama kwa jua, kujiziwia kunako kula, kunywa na kadhalika, tendo la ndoa. Hiyo ndiyo taarifu Shekhe kaileta. Allahu a'lam. Na kuna taarifu nyingine ya Shekhe Uthaymeen rahimahullah, na hii ndiyo taarifu ambayo yani iko wadhih jiddan ya Shekhe Uthaymeen, ambayo katika kitabu chake Asharhul Mumti' kitabu cha 6 ukurasa wa 298. Sheikh akasema at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala, ni kuabudu, yani ni swaumu yako unaifanya kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bil imsak, kwa kujiziwia, anil akli washurbi, kula na kunywa, wasairil mufattirati, na vitu vyote ambavyo vinavyoharibu swaumu, min tulu'il fajri, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Hapa unaposema ta'abudu lillah, maana kuna mtu anaweza kafunga tu sio lillah. Ndio maana pawe tofauti, iwe ijulikane mtu amefunga lillah na mtu mwingine amefunga kishirki. Au kiria anafunga kwa sababu tu ajionyeshe watu waone kwamba amefunga. Sheikh akaendelea kusema, Sheikh Muqbil rahimahullah, ثم بعد ذلك ايضا تمسك لسانك عن الغيبه والنميمه, كش بعد يا هيو ساسا انيزيويا علمي واكو كلاكو كوتيتا والقيل والقال نا منينو يا هوفيو يعني كنوكو منينو yaliyosemwa na kuambiwa, unaambiwa kitu unapeleka hivyo bila kuwa na tabaini, bila kuwa na ushahidi, vyote hivi havifai. Fa nabii sallallahu alayhi wasallam yaqul, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yad'a qawla az-zur wala amala bihi, yule ambaye hatuacha maneno ya uongo na kuyafanyia kazi. Tunaposema kaulu zur, maksudi yake ni kila kauli iliyokuwa batil, ndani yake panaingia uongo, panaingia mo kuteta, kusengenya, kushuhudia uongo, kila kauli iliyokuwa ya haram inaingia kwenye kaulu zur. Wala amala bihi, na kufanyia kazi hiyo zuri, hiyo uongo, hiyo batil, hiyo kauli ya batil, maana yake ni kufanya machafu, vitu vyenye kuchukiza. Kirejelea kwenye kitabu Tuhfatul Ahwal kwenye sharh ya Sunan Tirmidhi. Afu Nabii sallam akasema, wal jahla, na ujinga. Hiyo kwenye riwaya nyingine, hapa kwenye riwaya ya Sheikh hakuleta neno waljahla, na ujinga, yani na mtu hakuacha ujinga. Ish maana aljahl, nini maksudi aljahl kwenye hii hadithi? Huwa la amalu bil maasi kulliha, ni kufanya maasi ya aina yote. Mtu akifanya maasi tu ajue kwamba vile anaingia katika ujinga, kama jinsi ilivyokuja Allah subhanahu wa ta'ala katika sura An-Nisa anasema, innama tawbatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubun min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima. Subhanallah, una jinsi gani maana ya aljahl. Allah anasema innama tawbatu ala Allahi, hakika toba inayokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lilladhina ya'maluna su'a bijahala, ni wale wanaofanya uovu kwa ujinga, thumma yatubuna min qarib, kisha wakatubia kwa haraka, fa ulaika yatubu Allahu alayhim, hao ndio Allah subhanahu wa ta'ala huwakubalia toba yao, wa kana Allahu aliman hakima, na Allah ni mjuzi na ni mwenye hikima. قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما كسما من عمل سوءا فهو جاهل اتكايتند ووفو بس ني مجنجا من جهالته عمل السوء kunako ujinga wake miongoni mwa ujinga wake ni kutenda ule uovu. Rawahu Tabari fi tafsirihi mujalada wa 4 kurasa ya 298 na kadhalika kwenye tafsiri ya Ibn Kathir suratu Nisa'i aya 17, kuonesha kwamba Ibn Abbas radhiallahu anhuma anasema yoyote ambaye atakayefanya kosa uovu basi huyo ni mjinga, huyo ni mjinga. Naam, tunaendelea na hadithi yetu. Kisha akasema falaisa lillahi haja ya subhanallah. Allah hana haja na huyo mtu kufanya nini? Ayada ta'amahu wa sharabahu, kuacha chakula chake na kinywaji chake. Mtu kuacha chakula chake na kinywaji chake, mtu amefunga alafu yuko na hivi vitendo vyote vya uovu, vitendo vichafu, Allah ana haja na mtu huyo kuacha saumu yake? Naam, anasema al-Hafidh qawluhu falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Allah, hii kauli yasema kwamba Allah ana haja huyo mtu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Qala Ibn Battal, amesema Ibn Battal, laisa ma'anahu an yu'mara bi an yada'a siyama, sio maana yake kwamba mtu huyo afike anaamrishwa aache kufunga eti kwa sababu ameshasema uongo afike anaenda kufungua alilla. Wa inna ma'anahu at-tahdhiru min qawli az-zuri wa ma dhukira minhu, bal maana yake ni kumtahadharisha mtu kunako maneno ya uongo na yaliyotajwa yote kunako hadithi hiyo. Naam, wa huwa kinayatun an adami alqabul, nayo ni fumbo ya kutokukubaliwa. Falmurad, akaendelea kusema falmurad, makusudio raddu sawmi almutalabbis bizuri, kurejeshwa saumu ambayo imechanganyikwa na uongo. Wa qabuli salimi minhu, na kukubaliwa iliyokuwa salama na vitu vyote hivyo tulivyovitanguliza hapo mwanzo. Naam. Bimaana makusudio ni kwamba yote yaliyotajwa hapo kwenye hiyo hadithi tuathiru ala siyam, yanaathiri kwenye swaumu. Fayanqusu bidhalika thawaba siyam, kutokana na hayo thawabu siyam yanqus, zinapunguka thawabu. Na wakati fulani thawabu zote zinapotea, idha kathrat almaasi, pindi maasi yatakapokuwa yamikithiri kwa yule mwenye kufunga. Naam. Sheikh rahimahullah akaendelea kusema, Sheikh Muqdil, tusqitu anta alwajib faqat, amma annaka tughfaru dhunubuk au annaka tadkhulu min babi ar-riyan au ghayru dhalik mimma warada fi fada'il as-siyam, falaysa laka haqqun idha kunta tantahik al-a'rad bil qil wal qal. Sheikh akaendelea kusema kwamba unaangusha wajibu peke yake, amma anta tughfaru dhunubak, unasamehewa dhambi zako. Yani wewe umefanya kitu kilichokuwa wajibu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kakuamrisha wewe kuweza kukifanya. Umeisimamisha swiamu, umeifunga, sawa, wewe umefanya tu kitu kimoja ambacho Allah akakulazimisha ndicho ulichokifanya peke yake. Matokeo yake yanakujaje? Tughfaru dhunubuk, dhambi zako husamehewa. Kadhalika annaka tadkhulu min babi rayyan, unaingia kwenye mlango wa Rayyan. Au ghairu dhalika mimma warada fi fadail siyam, au mambo mengine yaliyothibiti katika ubora wa siyam kuliko mambo mawili ya kusamehewa na kuingia kwenye mlango wa Rayyan, yapo yangine ambayo mtu unayapata siku ya kiyama utayakuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kitu tu kimoja ulichokifanya, wewe kusimamisha tu wajibu ya kufunga, unakuja kupata malipo yaliyokuwa zaidi. Falaisa laka haqqun idha kunta tantahiku al-a'raba bilqila walqal, basi wewe ikiwa kama vile ni mwenye kuvunja hishma, kuvunja utu wa watu kwa kunukunuku maneno, kwa kuwateta watu, basi hauna haki yoyote katika hivyo vitu vilivyotajwa kunako ubora wa siyam. Shekhe kaendelea kusema majalisul qati fi layali ramadana ana a'tabiruha majalis ash-shayatini fi ramadana khassa li'annaha tuhrimuka rahmatallahi wa maghfiratallah. Shekhe rahimahullah kasema kwamba vikao vya alqat, alqat ni yale majani, walajua majani wale tafikiria ni mambuzi. Watu wamekaa tu gengeni wako wanaweka majani mkinywa, wanatafuna tafuna ala waongozi. Hivi vikao hivi kunako usiku wa Ramadhani, yani watu wameshinda na saumu, baada ya iftari wanashindwa kwenda kusali tarawih, au nakutana wanakwenda kusali tarawih kisha wanaika pale gengeni kwao, wameweka kahawa zao hapo na majani yao pale, wanachukua vyakula vya mbuzi wanakusanya pale, wanaanza kujazajaza kinywani mwao. Subhanallah. Shekha anasema vikao vyote hivi ana aatabiruha majalisa shaitani, mimi navichukulia kwamba ni vikao vya shaitani. Fi ramadhani khaswa, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani khaswa, yani vikao khaswa vya kishaitani. Haufai muislamu kuingia katika hivyo vikao. Lianna hatuhurimuka rahmatallahi wa maghfiratallah, kwa sababu hivyo vikao vina kukosesha rehma zake Allah na msamaha wake Allah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qama ramadhana imana wa ihtisaba, atakayesimamisha Ramadhani kwa imani na kwa kutaraji malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ughufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yaliyotangulia kunako madhambi yake. Sheikh akasema iyyaka an yushghilaka at-televizyon an hadhihi al-fadilati al-azima, tahadhari runinga yako isijika kushughulisha wewe kunako ubora huu mtukufu, ubora huu mkubwa. Mtu umekaa kwenye TV unaangalia TV hadi huendi kusali tarawih, huendi kusali msikitini, hufanyi adhkar, hurejei kwa Allah, hata muda wa Qur'ani huna. Watu wanajikuta kutwa nzima ameshinda zake kwenye TV tu, anaangalia filamu, sijui anaangalia miziki huko akidai kwamba ni makaswida, sijui ni maanashidi. Ya subhanallah, wapi mmeatoa hayo yote anashidi za Kiislamu? Wapi hayo mmeatoa? Vitu vyote hivi ni upuuzi, havifai mtu kujishughulisha navyo kunako ibada za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadhalika hata nje ya mwezi wa Ramadhani haifai watu kujishughulisha na vitu ambavyo havina faida na wewe. Iyaka an yushghilaka shaghilun an hadhihi alfadail, tahadhari usishughulishwe na kitu chochote kikakuweka mbali na ubora huu. Allati yanbaghi an yatanafasa almutanafisuna fi tahsiliha, ubora ambao yafaa watu washindishane ili kuweza kuupata, washindishane kunako kuupata ubora hizo. Taubatan ila Allah azza wa jalla, kwa ajili ya kupata tauba yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya watu kurejea kwake Allah, kufanya toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatan ila Allah azza wa jalla mimma yushghiluka amma yuqarribuka ila Allah, Fanya toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, harakia kutubia kwa Allah kunako mambo ambayo yaliyokushughulisha wewe kuto kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Almasajidu fi baladi alladhina la yukhzinuna takunu muzdahimatan bilmusallin. Naam, misikiti, yani unakuta misikiti katika miji ya wale watu ambao yani la yukhzinuna takunu muzdahimatan bilmusallin. Ukienda katika miji ya wale watu ambao unakutana labda si wafanya mabiashara, sawa, watu kama hao unakutana ambao si wawekezaji, misikiti unakutana muzdahima, msikiti umejaa kwa msongamano wenye kusali. Warubama la yasa'uhumul masjid, na muenda wakati fulani msikiti hauwatoshi, hawaenei. Walladhina yukhazinuna madha, wale ambao sasa ni wanajishughulisha na biashara, wawekezaji wa vitu, nini wanafanya wao? Addakakin waddawawin takunu muzdahimatan bihim, hao nakutana maduka, mavikao vyao, ndivyo ambavyo nakutana wamejazana kwa wamejazana kwenye maduka yao. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya subhanallah. Ummu Abdillah hafidhaha Allah akasema kalimatu dawawin yuridu rahimahullah almajalis, vikao, wa ata bihadhihi al-ibara bilahjati al-awami indana liyafhamu. Shiraha metumikisha neno dawawin ni katika lahja za Yamani ili watu waweze kufahama. Nake vikao, watu wanaika katika magenge, yani magenge. Wale wafanya mabiashara wenyewe wanakuwa ni watu wa magengeni tu. Washindwa kufanya ibada. Subhanallah. Watu tureje kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shaka malizi yake sema aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru ar-rahim. Hii ni khutba ya kwanza ambayo inamalizika. Ala kituafikisha, tutakuja kuendelesha kwa khutba ya pili. Na hapa ndipo mwisho wa darasa letu la leo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.